Ομήρου, Οδύσσια, Ραψοδία. 17. The Odyssey by Homer. Book 17. Read in Ancient Greek. This LibriVox recording is in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Recording by Eleni Kemiktsi, Athens, Greece. Web address www.projeomir.com. Ομήρου, Οδύσσια, Ραψοδία. 17. The Odyssey by Homer. Book 17. Ήμος, Βυριγένια φάνη, ροδοδάκτυλος γιος, δίτοτ έπιθ υποποσίν, εδίσα το καλά πέδιλα, Τηλέμαχος, φίλος χιος, Οδυσσίος θείο. Ήλε το δάλκημον έγχος, χωή παλάμη φιν αρίρι. Άστι δε γέμενος και αιών προσέιπε σιβότην. Ατ ιτιμέν εγών ήμ εσπόλην, όφρα με μήτυρ όψετε, ου γάρ μην πρόσθεν παύσεσθε, οίο κλαθμούτε στη γερίο γοίωτε δακρυόεντος. Πριν γι' αυτόν με είδητε, ατάρσιγόδ επιτέλω των ξύνων δίστινων, άγιες πόλην όφραν εκήθη δέτα πτωχεύει, δώσει δε Υιός και θέληση. Πύρνων και κοτήλην, έμε δούπος έστιν, άπαντας ανθρώπους ανέχεσθε, εχοντά περ άλλια θυμόι. Ο ξύνος διπερμάλα μηνύ, άλλιον αυτόι έσετε. Ιγάρ εμιφύλα λιθέα μυθίσασθε. Τον δαπαμιβόμενος προσέφη πολύμη της Οδυσσεύς. Ο φίλος ουδέτι αυτός ερήκεσθε μενεένο. Πτωχόι βελτερών έστι, καταπτώλινιε καταγρούς δέτα πτωχεύειν. Δώσει δέμι, ως και θέλησιν. Ου γάρ, επισταθμή σημαίνειν έτι τη λύκωση μη. Ώστε επιτυλαμένο ή σημάντορη πάντα πιθέσθε. Αλλά έρχευ. Εμε δάξι ανήρ χώδε τον σι και λέβεις. Αυτή και πει και πυρός θεραίο αλέγητε γέννητε. Ενός γάρ τα δε ήματ έχω κακά. Μη με δαμάσιοι στίβοι υπηοί. Έκαθεν δε τεάστη φατ είναι. Ως φάτο Τηλέμαχος δε διέξ σταθμίο βεβίκη. Κρεπνά ποσί προβιβάς, κακά δε μνηστήρση φύτευεν. Αυτάρ επιρήκανε δόμους ευνεετάοντας. Έγχος μεν στήσε προσκύωνα μακρόν ερήσας. Αυτός δισοίεν και υπέρβει λάινον ουδόν. Τον δε πολύ πρώτη είδε τροφός ευρύκλια. Κόεα καστορνής αθρόνης ένι δε δαλέησι. Δακρύσασα δε πιτ ηθείς κύεν. Αμφιδαράλε δμοέ, Οδυσσίος ταλασσίφρονος, ιερέθοντο και κίνεον, αγαπαζόμενε κεφαλίντε και όμους. Ιδίεν εκ θαλάμιο περίφρον Πινελόπια, Αρτέμιδη η κέλη ιέ, χρυσή Αφροδίτη. αμφίζε παιδί, φίλο ή βάλε, πήχε δακρύσασα. Κίσε δε μην κεφαλίντε και άμφο φάια καλά. Και ρολοφυρώμενη έπαια πτερώεντα προσίβδα. Ήλθε στη λέμαχε γλυκερόν φάος, ούσετε γόγε όψεσθε εφάμιν. Επί ο είχε ο νυγή πύλων δελάθριοι. Εμεφ αέκητη φίλου με τα πατρός ακουίν. Αλλά γεμί κατάλεξον όπως ίντισας ο ποπής. Την δαφ τηλέμαχος πεπνημένος αντίον ύβδα. Μήτερ εμί, μη μηγόν όρνηθη, μη δε μη ήτορ, εν στήθεσιν όρινε φυγόντι περ επίν όλεθρον. Αλλά υδρυναμένη καθαρά χροή ήμαθ ελούσα, εις υπερώη αναβάσα συν αμφιπόληση γυναίξιν, εύχεω πάση θεήσι τη λιέσας εκατόμβας ρέξιν. Εκε πόθη ζεύς άντιτα έργα τη λέσι. Αυτάρ εγών αγορίν δε ελεύσομε όφρα καλές οξύνων. Χωτίς μη κήθεν αμ έσπετο δεύρο χιόντι. Τον μεν εγώ προύπεμψα συν αντιθέης ετάρισι. Πύρεον δέμην εινόγια πρωτή οίκον άγοντα εν δικαίως φυλέγιν και τιέμεν εις χωκέν έλθω. Ως άρ εφώνησεν τί δάπτερος έπλετο μύθος. Η ζυδρυναμένη καθαρά χροή ήμαθ ελούσα. Εύχε το πάση θεήσι τη λιέσας εκατόμβας ρέξιν. Εκε ποθή ζεύς άντι τα έργα τελέσι. Τηλέμαχος δάρ έπειτα διέκ μεγάριο βεβίκι έγχος έχων. Χαματό γεκίνες πόδας αργή έποντο. Θεσπεσίν δάρατοι γεχάριν κατέχευεν Αθήνη. Τον δάρα πάντες λαοί επερχόμενον φιέμβδο. Αμφιδέμιν μνηστήρες αγίνορες ηγερέθοντο εθλαγορεύοντες κακά δε φρεσί βυσοδόμευον. Αυτάρ ο τον μεν έπειτα αλέβατο πουλίν χόμιλον. Αλλά ἡναμέντορ ἡστο και άντιφος ἡδ αληθέρθσις. Είτε κι εξ αρχής πατρόοι ήσαν εταίροι, εν θα καθέζετιον, τι δεξερέινον έκαστα. Τι σύ δε πύρεος, δουρικλητός εν γήθεν ήλθε ξύνον άγων αγορίν δε διαπτόλιν. Ουδαρέτη δίν τηλέμαχος ξύνιο εκάστραπετ αλλά παρέστη. Τον και πύρεος πρότερος προς μύθον έιπε. Τηλέμαχ έψ ότρινον εμών ποτή δώμα γυναίκας. Ως τη δώρα ποπέμψω ατιμενέλαος έδωκε. Τον δαφ τηλέμαχος πεπνημένος αντίον ύβδα. Πήρε ουγάρ τίδμεν όπως έστε τάδε έργα. Ικέν εμε μνηστήρες αγίνορες εν μεγάρισι λάθριοι κτίναντες πατρόια πάντα δάσονται. Αυτόν έχοντα σε βούλομ επαυρέμεν ή τινά τόν δε. ειδέ καιρό τούτη συμφώνων και κυραφητεύσω. Δι τότε μη χαίροντι φέριν προς δώματα χαίρον. Ωσιπον εξίνων ταλαπύριον ήγεν εσήκον. Αυτάρ επιρρήκοντο δόμους ευνεετάοντας. Χλένας μεν κατέφεντο κατακλυσμούστε θρόνουστε. Ες δασαμίνθους βάντες ευξέστας λούσαντο. Τους δε ποιούν δμοέ λούσαν και χρήσαν ελαίοι. Αμφί δάρα χλένας ούλας βάλων ιδέ χιτώνας. Εκρασαμίνθον βάντες επικλεισμίσι καθίζων. Χέρνιβα δαμφίπολος προχώοι επέχευε φέρουσα καλή χρυσή υπέρ αργυραίο λέβητος. Νύψας θε παράδεξες την ετάνισε τράπεζαν. Σύτον δε δίοι ταμί παρέθηκε φέρουσα. Είδα τα πολεπιθύσα χαριζωμένη παρεόντων. Μήτυρ δαντίον είζε παρασταθμών μεγάριο κλεισμόι και κλειμένη λεπτ ηλάκατα στροφόσα. Ιδέπ ονίαθ ετήμα προκείμενα χείρας ίαλον. Αυτάρ επιπόσιος και δυτίος εξέρων έντο. Τίσι δε μύθον ήρχε περίφρον Πινελόπια. Τηλέμαχ ήτι εγών υπερόιον εις αναδάσα λέξομε εις ευνήν. Ήμις το νόες ατέτικτε εί δάκρυσε εμίσι πεφυρμένη. Εξού Οδυσσεύς ο ήχεθ αμ Ατρέιδη συν εσ ήλιον. Ουδέ μη έτλης πριν ελθύν μνηστήρας αγίνωρας εσ το δε δώμα. Νόστον σου πατρός σάφα υπέμεν υπου άκουσας. Την δαφ Τηλέμαχος πεπνημένος αντίον ύβδα. Τιγάρ εγώ τη μήτερ αληθήν καταλέξω. Ο ηχόμεθ εστεπίλων και νέστορα ποιημένα λαών. Δεξάμενος δε με κίνος εν υψηλήσι δόμησιν. Εν δικαίως εφίλη ως είτε πατήρ αιών χία ελθόντα χρόνιον νέων άλλοθεν. Όσε με κίνος εν δικαίως εκόμιζε συν χιάσι κυδαλίμησιν. Αυτάρ Οδυσσίος ταλασσίφρονος ού ποτέφας και ζωού ουδέ θανόντος επιχθονίων τεφακούσε. Αλλά μες Ατρεΐδην δουρικλητών μενέλαων. Ήπιση προύπεμψε και άρμασι κολλητήσιν εν είδων αργήν Ελένην. Εις γυναίκα πολλά αργή τροέστε θεών, γιότι τιμόγησαν. Ήρε το δαυτικέπιτα βοήν αγαθός Μενέλαος. Ότευ χρήζον χικόμην λακεδαίμονα δίαν. Αυτάρ εγώ το υπάσαν αληθήν κατέλεξα. Και τότε δι με πέσιν αμοιβόμενος προσέιπεν. Ο πόπι ημάλα δι κρατερόφρονος ανδρός εν ευνή ήθελον ευνηθήνε. Ανάλκηδες αυτοί αιώντες. χος δοπότ εν ξυλόχοι έλαφος κρατερίο λέοντος νευρούς κοιμήσασα νεγενέας γαλαθινούς γνημούς εξαιρέηση και άγγεα ποιήεντα βοσκομένη χοδέπιτα εΐν εισήλυθεν ευνήν. Αμφωτέρηση δε τίσιν αικαία πότμον εφήκεν, ως οδυσσεύς κίνησιν αικαία πότμον εφήσι. Εγάρ ζεύτε πάτερ και Αθηναίοι και Άπολλων, τίος αιών χιός ποτευκτημένοι εν ηλέσβοοι εξέριδος φιλομιλέδιοι επάλεσεν αναστάς καδ δέβαλε κρατερός και χάροντο δε πάντες αχαιοί τίος αιών μνηστήρσιν ομιλήσιεν οδυσσεύς πάντες κοκκιμωρείτε γενίατο πικρογραμμείτε. Ταύτα δα μη ρωτάεις και λύσε. Ουκ ανεγόγε άλλα παρέξ. Ήπι μη παρακλειδών ουδα πατήσω. Αλλά τα μεν μη έιπε γέρον άλλιος νημερτής. Τον ουδέν τι εγώ κρύψω έπος ουδε πικεύσω. Φίμιν χωγέν νήσοι ιδέιν κρατέρ άλλιε έχοντα. Νύμφις εν μεγάρισι καλυψούς. Χιμίν ανάγκη ίσχυ. Χωδού δύνατε ειν πατρίδα γέαν χικέσθε. Ουγάρ χιπαρανίες επίρετμι και εταίρι. Χικέν μην πέμπιεν επευρέα νότα θαλάσσις. Χος έφατ ατρεΐδης δουρικλητός μενέλαος. Ταύτα τελευτίσας νεόμιν έδωσαν δέμι ούρον αθάνατοι. Τιμό καφίλιν εσπατριδέπεμψαν. Χος φάτο τι ιδάρα θυμών ενιστήθεσιν όρινε. Τις ιδέ και μετέιπε θεοκλήμενος θεοειδής. Ο γίνε εδί λαερτιάδεο Οδυσσίος. Ήτι ογού σαφαΐδεν εμείο δε συν θεομύθων. Ατρεκαίος γάρ τι μαντεύσομε ουδε πικεύσω. Εις τον ίν ζεύς πρώτα θεόν ξενείτε τράπεζα χιστίοι το Οδυσσίος αμίμονος. Ειν αφικάνω ως ήτι Οδυσσεύς ήδη εν πατρίδι γέοι χήμενος η έρπον. Τα δε πευθόμενος κακά έργα, έστιν ατάρ μνηστήρση κακών πάντες υφητεύει, χίον εγών ιονών ευσέλμου επινιός, ήμενος εφρασάμιν και τηλεμάχοι εγεγόνευν. Τον δάφτε προσέιπε περίφρον πινελόπια. Εγάρ τούτο ξύνε έπος τετελεσμένον ή το και τάχα χνείς φιλοτιτάτε πολλάτε δώρα εξεμεφ ως αν της σε συναντόμενος μακαρίζει ως χειμέν τι αυτά προσαλλήλους αγόρευον. Μνηστήρες δε πάρηθεν Οδυσσίος μεγάριο. Δίσκη συν τέρποντο και γανέοι συν χέντε εν τικτόι δαπέδοι. Όθι περπάρος ύβριν έχοντες. Αλλά ότε διδύπνιστος έγιν και επίληθε μήλα πάντοθεν εξαγρών. Ή δίγαγον ή το πάρος πέρ. Και τότε δυσφήν έιπε μέδων, ως γαρά μάλιστα, χίνδανε κυρίκον και σφίν, παρεγείχνετο δετή κούρι, επειδή πάντες ετέρφθητε φρένα έθλης, έρχες θε προς δόμαθ, χίν εντυνόμεθα δέτα, ούμεν γαρ, τυχέριον εν χώριοι δείπνον ελέσθε, ως έφαθ, είδαν στάντες έβαν, πίθον τότε μύθοι. Αυτάρ επιρρήκοντο δόμους ευνετάοντας, χλένας μεν κατέθεντο κατακλυσμούστε θρόνουστε, ιδιέρευον ως μεγάλους και πίωνας έγας, ήρευον δεσίας σιάλους και βούνα γελέιν, δετεντινόμενοι, τι δεξαγρίο πόλην δε, ο τρίνοντ ο δισεύς, τιένε και δίος η φορδός. Τίσι δε μύθον ήρχε σιβότης, όρχαμος ανδρών. Ξήν επί άρδι έπειτα πόλην βιένε, μεν εένης σήμερον, ως επέτελεν άναξ εμός. Ισαν εγώ γε αυτού βουλήμην σταθμόν, ρητήρα λυπέσθε, αλλά τον εδέω με και δίδια, μίμιο πίσω, νικίοι. Χαλεπέδε τ' άκτον ισίν, χωμοκλέ, αλλά γενίν ίωμεν, δίγαρ, μέμβλο και μάλιστα ήμαρ, ατάρ, τάχα τυποτή έσπερα ρίον έστε. Τον δαπαμιβόμενος προσέφη πολύμητης Οδυσσεύς, γι γνώσκο φωνέω, τα γέδι νοέοντι και λέβεις, αλλά ίωμεν, σι δέπιτα διαμπερές, ηγεμόνευε, δώσ δέμι, υποθήτη ρόπαλον, τεθμημένον εστίν, σκυρίπτεσθ, επί ύφατ αρισφαλέ, έμενε ουδόν, ιρά και άμφ όμισιν, αϊκέα βάλε το πύριν, πυκνά ρογαλέγιν, εν δε στρόφος ίεν αορτήρ, εύμεος δάρα χισκύπτρον θυμαρές έδωκε, το βίτιν σταθμόν δεκίνες και βότορες άνδρες, ρίατ όπισθε μένοντες. Χωδές πόλην ήγεν άνακτα, φτωχόι λευγαλαίοι εναλίγγιον, ιδέ γέροντι, σκυπτόμενον, τα δε λιγρά περιχροή, χήματα έστω, αλλά χότε δι στίχοντες χωδών κατά πεπαλώεσαν, άστεος έγκης έσαν και επικρίνην αφήκοντο τικτήν καλήρωον, χωθεν χιδρεύοντο πολίτε, την ποιης ήθακος και ενήρητος ιδε πολύκτορ, αμφί δάρ εγείρον, είδα το τρεφέον ειν άλσος, πάντος εκυκλωτερές, κατά δε ψυχρόν ρέεν, είδωρ, υψώθεν εκ πέτρης, βωμός δε φύπερθε τέτικτον νυμφάων, χωθή πάντες επιρέζεσκον, χωδείτε, εν θασφέας εκείχαμεν, χιός δολίιο μελανθεύς, έγας άγων, επάσι μετέπρεπον επολύησιν. Δείπνον μνηστήρεσι, δύο δάμ έποντο νομίες, τους δε ειδών νίκεσεν έπος, τεφατ εκτονόμαζεν εκπαγλών και αϊκές, όρινε δε κύρ Οδυσσίος, νυν μεν δι μάλα πάνχι κακός κακόν, η γυλάζει, ως εί τον χωμίον Άγι Θεός, ως τον χωμίον, ποιοι δι τον δε μολοβρών Άγις, αμέγιαρτε σιβότα, πτωχών ανηρών, δετών απολυμαντήρα, ως πολλής φλοιήσει παραστάς φλίψετε όμους, ετίζων ακόλους, ουκ άωρα ουδέ λέβητας, τον γη μη δί σταθμών ρητήρα λυπέσθε, σικοκόρον τέμεν εθαλών, τερίφηση φορίνε, και κεν ωρών πίνων μεγάλην επιγουνίδα θήτω, αλλά επί ούν δι έργα κακέμαθεν, ουκ εθελήσει έργων επίχεσθε, αλλά πτώσον κατά δήμων βούλετε ετίζων βόσκιν χινγαστέρ άναλτον. Αλλά εκ τι αιρέω το δε και τετελεσμένον έστε, εκέλθει προς δόματ Οδυσσίος θείο. Πολλά η αμφή κάρι σφαίλα ανδρών εκ παλαμάων πλευρέ αποτρίψουσι δόμων καταβαλωμένιο, ως φάτο και παριόν λαξ ένθωρεν αφραδίοι συν ισχύοι, ουδέ μην εκτός αταρπιτού εστιφέληξεν, αλλά έμεν ασφαλαίος, ο δε μερμύριξεν Οδυσσεύς, η έμετα ίξας ροπάλοι εκθυμών έλυτο, ή προς γην ελάσιε κάρι αμφουδής αήρας, αλλά επετόλμησε φρεσί δέσχετο, τον δε σιβότης νίκες εσάντα ειδών, μέγα δέψα το χείρας ανασχών. Νύμφε κρινέε, κούρε βιός, υπό το Οδυσσεύς είμαι επιμυρή έκυε, καλύψας ποιον ειδημόη, αρνών ειδερήφων, το δε μη κρυίνατ εέλδωρ, ως έλθει μεν κίνος ανήρ, αγάγι δε εδέμων. Το κέτι αχλαΐασιε διασκεδάσιεν απάσας, τας νυν χιβρίζων φορέης, αλλά λίμενος εί άστι κατ αυτά αρμήλα κακή φύρου συνομίες, τον δάφτε προσέιπε μελάνθιος, επόλος εγών, ο πόπι χίον έιπε κίον ολοφόια ειδός, τον πότεγον επινιός ευθέλμιο μελένη σάξο τυλιθάκης, ή να μη βίω τον πολλήν άλφι, εγάρ τηλέμαχον βάλει αργυρότοξος Απόλλων σήμερον εν μεγάρις ή υπομνηστήρσι δαμή, ως Οδυσσίε τυλού απόλετο νόστιμο νήμαρ, ως υπον τους μεν λείπεν αυτού ή κακιόντας. Αυτάρ χωβή μάλα δόκα δόμους ήκανεν άνακτος. Αυτή καδίσο ίεν μετά δε μνηστήρσι καθίζεν. Αντίον ευρυμάχου τον γάρ φιλές και μάλιστα. Τόι πάρα μεν κρυόν μοίραν θέσαν υπονέοντο. Σύτων δεβίοι ταμίοι παρέθηκε φέρουσα έδμενε ανχίμολον Οδυσσεύς και δίος η φορβός. Στήτην ερχομένο περίδες φέας ήλιθ ιοί φόρμιγκος γλαφυρής. Ανάγαρ σφίσι βάλετ αίδιν φήμιος. Αυτάρ ο χειρός χελών προσέιπε σιβότην. Εύμε η μάλα διτά δεδόματα καλοδυσίως. Ρία δαρίχνο τεστί και εν πωλήσιν ιδέσθε. Εξ χετέρων χετερεστίν. Επίσκητε δε χιαυλή τείχοι και θρυγγίσι. Φύρε δε βερκές εισι δικλίδες. Ούκεν τις μινανίρ υπεροπλήσετο. Γιγνώσκω δότι πολύ εν αυτό ιδέτα τίθενται άνδρες. Επιγνήσι μεν ενίνοθεν εν δέτε φόρμιγκς υπήι ειν άρα δε τι θεοί ποιησαν εταίριν. Τον δαπαμιβόμενος προσέφης εύμε σιβότα. Ρι έγνος επί ουδέτα τάλα πέρ εσανοήμων. Αλλά γεδί φραζόμεθ όπως έστε τα δε έργα. Η έση πρώτος έσελθε δόμους ευνετάοντας. Δίσε ο δε μνηστήρας, εγώ διπολείψω με αυτού. Η δε θέλεις επίμηνον, εγώ δίμη προπάρηθεν. Μη δε συδυθύνην, μη της σέκτος θε νοήσας ή βάλιοι ή ελάσιοι. Τα δε σε φράζες θε άνογα. Τον δημίβεται επί τα πολίτλας δίος Οδυσσεύς. Γιγνώσκω φρονέω τα γεύη νοέων δικελεύεις. Αλλά έρχευ προπάρηθεν εγώ διπολείψω με αυτού. Ουγάρ τι πληγέων αδαίμων ουδέ βολάων. Τολμείς μη θυμός. Επί κακά πολλά πέπονθα, κύμασι και πολέμοι, μετά και το δε τις γενέσθω. Γαστέρα δούπος έστιν αποκρύψε με μαβίαν, ουλωμένην ή πολλά κακανθρώπιση δίδωση. Τις ένεκεν και ενίες εύζυγοι χοπλίζονται πόντων επατρίετων κακάδισμενές υφέρουσε. Χωσιμέν τι αυτά προσαλλήλους αγόρευον. Αν δε κύον κεφαλίνται και ούατα κείμενος έσχεν. Άργος, Οδυσσίος ταλασσίφρονος. Χον ράποτ αυτός θρέψε μεν, ουδ απόνητο, πάρος δις ήλιον, χειρίν ο ήχετο. Τον δε πάρηθεν αγίνεσκον, νέοι άνδρες έγας, επαγροτέρας, ιδε πρόκας, ιδε λαγοούς. Δι τότε κοιταπόθεστος απηχωμένιο άνακτος εν πολύ κόπροι. Χι προπάρηθε φυράων χιμιώνων τεβοών τε άλλης κέχιτ. Όφραν άγιεν θμόες Οδυσσίος τέμενος μέγα κοπρίσοντες. Εν θακίον κοιτάργος ενίπλιος κοινορεστέων. Δι τότε ως ενόησεν Οδυσσέα εγγυσεόντα. Ουρί μεν ρογέσινε και ουατα κάβαλεν άμφο. Άσον δούκετ έπειτα δινήσατο ή ο άνακτος ελθέμεν. Αυτάρ χονόσφιν ειδών απομόρξα το δάκρυ. Ρία λαθών εύμεων αφάρ δερείνετο μύθοι. Εύμε η μάλα θαυμακίων χώδε κι τενικόπρωοι. Καλώς μεν δε μας εστί, ατάρ το δε γουσάφα είδα. Ιδί και ταχύς εσκεθέγιν επί είδεοι τόιδε. Ή αυτός οι τετραπεζίες κίνες ανδρών γίγνοντ αγλαΐς δένεκεν κομέουσιν άνακτες. Τον δαπαμιβόμενος προσέφης εύμεε σιβότα και ελίν ανδρός γεκίον χώδε τηλεθανόντος ιτιόδ ή ημέν δε μας ιδέ και έργα ιόν μην τρίν δεκιόν κατέλειπεν οδυσσεύς. Έψα και θυήσεω ειδών ταχυτήτα και αλκίν. Ούμεν γάρ τι φύγες και βαθύς βένθεσιν χείλης γνώδαλον. Ότι δίητο και ίχνες γάρ περίδι. Νυν δέχεται κακότητη άναξ δε η άλωθη πάτρις όλετο. Τον δε γυναίκες ακιδές ουκομέουσι. Δμόες δεύταν μικέτ επικρατέωσιν άνακτες, ουκέτ έπιτ εθέλουσιν ενέσιμα εργάζεσθε. Ήμι σιγάρ ταρετής αποένιτε ευρύο παζεύς ανέρος. Εφτ αν μην κατά δούλιον ήμαρ έλυσιν. Χωσιπον εισήλθε δόμους ευνεετάοντας. Βι δυθείς μεγάριο μεταμνηστήρας αγαβούς. Άργον δαυκατά μυρ έλαβεν μέλανος θανάτιο. Αυτή κηδόντ Οδυσσία εικοστόη ενιαυτόη. Τον δε πολύ πρώτος είδε Τηλέμαχος Θεοειδής ερχόμενον κατά δώμα Σιβώτην. Ο καδέπιτα νεύς επί Χικαλέσας, ο δε παπτίνας ελεδίφρον κείμενον. Εν θα τεδέτρος εφίζεσκε κρέα πολλά δεόμενος μνηστήρσι δόμον κατά δενημένηση. Τον κατέθηκε φέρον προς τηλεμάχιο τράπεζαν αντίον. Εν θα δαραυτός εφέζετο τόι δάρα κήρυξ μοίραν ελών ετήθη κανέου τεξίτων αΐρας. Αγχήμολον δε μεταυτόν εδίσε το δόματ Οδυσσεύς πτωχόι λευγαλαίοι ένα ελίγγιος ιδέ γέροντι σκυπτόμενος τα δέλιγρα περιχροή χήματα έστω. Χίζε δε ποιμελίνου χουδού έντος θεθυράων κλεινάμενος σταθμόι κυπαρισίνοι. Χον ποτέ τέκτον ξέσεν επισταμένος και επιστάθμιν ήθινε. Τηλέμαχος δε ποι Χικαλέσας προσέιπε Σιβώτην άρτον τούλων χελών περικαλέως εκκανέγιο και κρέας, ως οι χείρες εχάνδανον αμφιβαλώντι. Δώσ' το ηξίνοι ταύτα φέρον αυτόντε και λεβε ετίζιν μάλα πάντας επιχόμενον μνηστήρας. Εδώς δούκα γαθή και χρημένοι ανδροί παρίνε. Ως φάτο βίδεσι φορβός επί των μύθων άκουσεν αγχού θυστάμενος έπεα πτερό ενταγόρευε. Τηλέμαχος τίξινε διδύτάδε και σε κελεύει ετίζιν μάλα πάντας επιχόμενον μνηστήρας. Εδώ δούκα γαθήν φυσέμενε ανδροί προηκτή τον δαπαμιβόμενος προσέφη πολύμητης Οδυσσεύς. Ζεύς άνα τηλέμαχον μη εν ανδράσιν όλευιον είναι. Και η πάντα γέννητο ως αφρεσίν ήγηση μενινάει. Ήρα και αμφωτέρι συν ευέξατο και κατέθηκεν αυθι ποδόν προπάρηθεν αικελής επιπύρης ίσφιε δέος ότα ειδός εν ημεγάρι συν άιδεν εφ οδε διπνίκιν οδε πάβετο φίος αειδός. Μνηστήρες δομάδισαν ανά μέγαρ, αυτάρ Αθήνη άγχη παρισταμένη λερτιάδιν Οδυσσία ότριν, ως αν πύρνα κατά μνηστήρας αγύρι γνή, φύτινες ίσιν ενέσιμη ή τα θέμιστη, αλλά ουδός την έμελ απαλεξίσιν κακότητος. Βιδίμεν ετήσον εν δέξια φώτα έκαστον. Πάντος εχείρ ωραίγον, ως κυπτωχός πάλε ή, οι δελεέροντες δίδωσαν και εθάμβεον αυτόν αλλήλους τύροντο. Τις ήοι και πόθεν έλθει, τις ιδέ και μετέ είπε μελάνθιος, επόλος εγών. Και κλείτε μεφ μνηστήρες αγακλητής βασιλής, του δε περιξίνου ηγάρ μην πρόσθεν όποπα. Ιτιμέν χιδεύρος ηβότης χιγεμόνευεν. Αυτόν δουσάφα είδα πόθεν γένος εύχεται είναι. Ως έφατ αντίνοος δέπεσιν νίκεσε σιβότην. Ο αρίχνωστε σιβότα τι είδε σιτών δε πόλην δε ηγαγές. Ή ουχ άλλης ήμιν αλιμονές ίση και άλλη. Πτωχή ανηρή δετών απολυμαντήρες ή όνοσε ότι τη βίο των κατέδουσιν άνακτος εν θαδ αγυρώμενη. Σίδε και ποθή τον δ εκαλέσας. Τον δαπαμιβόμενος προσέφης εύμε σιβότα. Αντινό ούμεν καλά και εθλός αιών αγορεύεις. Τις γάρ δειξίνων καλή άλλοθεν, αυτός επελθόν άλλον, γη μήτων η δημιουεργή έασιν. Μάντιν, η τύρα κακών, η τέκτον αδούρων, η και θέσπιν αειδών, χωκέν τέρπιησιν αειδών. Ούτι γάρ κλητή ευρωτών επαπύρων αγέαν. Πτωχών δούκ αν τις καλέοι τρίξοντα εαυτών. Αλλά είχα λεπός περί πάντων εις μνηστήρων θμωσίν Οδυσσίος. Περί δαυτεμί αυτάρ εγώ γε ούκα λέγω. Χιος μη εχέφρον πινελόπια ζώη εν ημεγάρης και τηλέμαχος θεοειδής. Τον δαφ τηλέμαχος πεπνημένος αντίον ύβδα. Σίγα μη μη τούτον αμίβεο πολεπέσιν. Αντίνος δίωθε κακός, ερεθιζέμεν, εί μύθισιν, χαλεπίσιν, εποτρίνει δε και άλλους. Ιρά και αντίνοον έπεα πτερόεντα προσίβδα. Αντίνο, ημεύ καλά πατήρ, ως κίδε γύος, ως των ξύνων άνογας, από μεγάριο, δίες θεμίθωοι αναγκαίοι. μη τούτο Θεός τελέσιε. Δος χιελόν, ούτι φθονέο, κέλο μεγάρ εγώγε. Μητ ουν μητέρ, εμίν άζε φτώγε, μήτε την άλλον δμόν, χι καταδόματ Οδυσσίος θείο. Αλλά ούτι τιούτον ενιστήθεσι νόημα. Αυτός γάρ φαγέμεν πολύ βούλε, ειδόμεν άλλοι. Τον δαύτ Αντίνος απαμοιβόμενος προσέιπε. Τηλέμαχ Υψαγόρη μένος άσχετε, ποιον έιπες. Χι τόσον χάπαντες ορέξιαν μνηστήρες. Και κέν μην τρεις μήνας απόπροθεν, οίκος ερίκη. Ως αρέφη και θρύνην χελών, υπεύθυνε τραπέζις κείμενων. Χοί ρέπεχεν λιπαρούς πόδας ηλαπινάζων, χιδάλι πάντες δίδωσαν, πλήσαν δάρα πύριν σύτου και κρυών. Τάχα δει και έμελεν Οδυσσεύς αυτής επουδών γιών πρικός γεύθεσθε αχαιών. Στίδε παραντίνων και μην προσμήθων έιπε. Δος φίλος, ούμεν μη δοκέης, ο κάκιστος αχαιών έμενε αλόριστος. Επί βασιλεί έικας, τόσε χρή δόμενε και λόγιον η επεράλησή του. Εγώ δε και σε κλείω κατά πύρον αγέαν. Και γάρ εγώ ποτέ οίκον εν ανθρώπισιν ένεον όλβιος αθνιών και πολλάκι δόσκον αλήτιοι τίοι. Ο οποίος έγι και χότευ και χρημένος έλθει, ήσαν δεθμόες, μάλα μυρί, άλλα τε πολλά, χισίν τεφ ζώουσι και αφνιοί καλέονται, αλλά ζεύς αλάπαξε κρονίων, ήθελε γάρ που. Ως μάμα ληστήρσι πολυπλάνκτισιν ανήκεν Αιγυπτον διένε, δολυχήν χωδόν, όφρα πολύμην. Στήσα δεν Αιγύπτοι ποταμόι νέας αμφιέλισσας, ένθ ητιμέν εγώ κελόμην ερήρας ετέρους αυτού παρνίες ημένην καινίας έρισθε. Ο πτήρας δε κατασκοπιάς ότριν ανέσθε. Οι δίβροι ήξαντες επισπόμενοι μένεοι σφόοι. Έψαμαλ Αιγυπτίων ανδρών, περικαλέας αγρούς πόρθεων, εκ δε γυναίκας άγων, και νύπια τέκνα αυτούς τέκτινων. Τάχα δεσπόλην χι και ταυτή, χι δε βοής αείοντες, αμοιώοι φαινομένοι φι ήλθον. Πλήτο δε παν παιδίων πεζόνται και ύπων. Χαλκού τεστεροπής, εν δε ζεύς τερπικέραφνος φύζαν εμείς, ετάρισι κακήν βάλεν, ουδέ της ελτιστίνε εναντίβιον. Περίγαρ κακαπάντοθεν έστι. Ένθ χυμαίων πολλούς μεν απέκτανον οξέι χαλκόι τους δάναγων ζωούς σφίσιν εργάζεσθε ανάγκη. Αυτάρ εμες Κύπρον ξύνοι δώσαν ανεδιάσαντι. Δμήτωροι γιασίδιοι ως Κύπρου ύφη άνασεν. Ένθεν δίνειν δεύρο τόδ χικοπήματα πάσχων. τον δαυτ-αντίνος απαμίβετο φώνησέντε. Τις δαίμων το δε πείμα προσήγαγε δε τόσαν ειν. Στιθ ούτως εσ μέσον εμείς απάνευθε τραπέζης. Μη τάχα πικρίν Αίγυπτον και Κύπρον οίκιε. Ως της Θαρσαλαίος και ανεβείς εσύ προήκτης. Εξής πάντες υπαρίστασε, η δε διδούσι μαψιδίος, επί ούτης επίσχεσης ούδε λεητής, αλλο τρίων χαρίσασθε, επί πάρα πολλά εκάστοι. Τον δαναχωρίσας προσεύφη πολύμη της Οδυσσεύς. Ο πόπι ου κάρασι γεπι ίδεοι και φρένες ίσαν. Ου σιγάν εξίκου σόι επιστάτιοι ου δάλα δίης. Ως νυν αλωτρίησι παρήμενος ούτι μιέλτης σίτου από προέλος δόμενε. Τα δε πολλά πάρεστην. Ως έφατ αντίνοος δε χολώσα το κυρώθη μάλλον και μην υπόδρα ειδών έπε απτερώεντα προσίβδα. Νυν δίσου κέτι καλά διέκ μεγάριο ο ήλιο απς αναχωρήσιν ότε δί και ονίδεα βάζεις. Ως αρέφη και θρύνην ελών βάλε δεξιών όμων πρυμνότατων κατανότων. Ο δε στάθη ύφτε πέτρι έμπεδων. Ου δάρα μην σφίλεν βέλος αντινόιο, αλλά ακαίων κίνησε κάρι κακάβης οδομεύων. Απς δόγε πουδών γιών καταρέζετο, καθ δάρα πύριν θήκεν ευπλήιν. Μετά δε μνηστήρσιν έιπε και κλείτε μεφ. Μνηστήρες αγακλητής βασιλείς, ο φρύπο τάμε θυμός, ενιστήθεση και λέβη. Ου μαν, ου τάχος εστί μεταφρεσίν, ούτε τι πένθος. Ο ποτανήρ περί ίση μαχιόμενος κτεάτε συβλίεται, η περιβουσίν, η αργενής, ο ίεσιν. Αυτάρ εμαντίνος βάλε γαστέρος είναι καλλιγρής. Ουλωμένης η πολλά κακανθρώπιση δίδωσιν. Αλλά ύπου πτωχών γε θεοί και ερηνίες εισίν. Αντίνον προγάμιο τέλος θανάτιο κυχή. Τον δαύτ αντίνος προσέφη ευπίθεος γιος. Έσθη έκυλος ξύνε καθημένος ή άπιθ άλλη. Μη σε νέοι διαδόματ ερήσος ή αγορεύεις. Ή ποδός ή και χειρός αποδρύψωση δε πάντα. Ως έφαθ η δάρα πάντες υπερφιάλος νεμέσισαν. Ω δε δε τις είπες και νέων υπερινωρέοντον. Αντίνο, ούμεν καλ έβαλες δίστινον αλήτην. Ουλόμεν, ειδί που της επουράνιος Θεός έστι. Και τε θεοί ξύνησιν εικότες αλλοδαπήσι. Παντί τελέθοντες επιστροφήσι πόλιας. Ανθρώπων χύβριντε και ευνομήν εφορώντες. Ως αρ έφαν μνηστήρες χωδούκ εμπάζετο μύθων. Τηλέμαχος δεν μεν κραδί, μέγα πένθος αεξευλημένου, ουδάρα δάκρυ χαμέ βάλεν εκβλεφάριν, αλλά ακαίων κίνησε κάρι, κακά βυσοδομεύων. Τουρθός ουν οίκουσε περίφρον πινελόπια βλημένου εν μεγάροι. Μετ άρα θμοίσιν έιπεν, εθ ούτος αυτόν σε βάλει κλητότοξος Απόλλων. Την δάφτευρη νόμη τα μη προς μύθον έιπεν. Ιγάρ επαρίσιν τέλος χιμετέρηση γέννητο. Ουκ αν τις τούτων γε εύφρονον γιο χίκητο, την δάφτε προσέιπε περίφρον πινελόπια, με εκθρήμεν πάντες επί κακά μηχανώνται, αν δίνος δε μάλιστα μελένη η κυρί έικε. Ξύνος της δύστηνος αλυτεύει, κατά δώμα ανέρας ετίζων, αχρημοσύνη γάρ ανόγει, εν θάλι μεν πάντες εν επλυσάντε δωσάντε, ούτος δε θρύνει πριμνών βάλε δεξιών όμων, χιμέν αρ ως αγόρευε μετά θμοίης γυναίξιν, χιμένη εν θαλάμοι, ο δε δείπνεε δίος Οδυσσεύς. Χι δε πι χι καλέσας απροσίβδα δίων χι φορβών. Έρχε ο διεύμε κοιόν των ξύνων άνοχθη ελθέμεν. Όφρα τιμήν προσπτύξω με, ιδεραίω με. Ήπου Οδυσσίος ταλασσίφρονος, ιε πέπιστε, ή είδεν οφθαλμίσι, πολυπλάνκτο ηγάρ έικε. Την δαπαμιβόμενος προσέφης, εύμε σιβότα. Ιγάρ τη βασίλια σιωπήσιαν αχαιή, χι χωγέ μυθείτε θελγητό και τη φίλον ήτορ, τρεις γάρ διμήν νύκτας έχων, τρία δήματ έριξα εν κλησίη, πρώτον γάρ εμχήκετον ιός αποδράς. Αλλά ούπο κακότητα διήνησεν χιν αγορεύον, ως δότ αηδόν ανήρ ποτιδέρκετε, ώστε θεόν εξ αηδιή δεδαός έπε χυμερό ενταυρωτήσει, του δάμωτον με μάσιν ακουέμεν, οπότα ήδη. Χωσε με κίνος έθελγε, παρήμενος εν μεγάρισι. Φυσί δοδυσίος ξύνος πατρόγιο είναι, Κρήτη είναι τάων, ο θυμήνος γένος εστίν. Ένθεν δινήν δεύρωτοδ ήκετο ποίηματα πάσχων προπροκυλινδόμενος. Στεύτε δοδυσίος ακούσε αγχού, θεσπρωτών ανδρών εν ποιον ιδήμοι. Ζωού πολλά δάγη κοιμήλια ον δε δόμον δε. Τον δάφτε προσέιπε περίφρον πινελόπια. Έρχε ο δεύρο κάλεσον, ειν αντίον αυτός ενίσπιη. Ούτι διέ θύρισι καθήμενη εψιάσθον, ή αυτού κατά δόματ, επισφυσί θυμός εύφρον. Αυτόν μεν γάρ κτήματ ακύρατα κίτ ενι οίκοι, σύτος και μέθη χιδί τα μεν τικίες έδουσιν. Χίζεις χιμέτερον, πολευμένη ήματα πάντα. Βους χαιρεύοντες και όης και πίωνας έγας. Η λαπεινάζουσιν πεινουσίτε έθωπα ίνων μαψιδίος. Τα δε πολλά κατάνετε ουγάρ επανήρ. Χίος Οδυσσεύς έσκεν, αρίν από οίκου αμήνε. Είδ' Οδυσσεύς έλθει και χίκητ εσ πατρίδα γέαν. Έψα και συν οι παιδί βίας αποτίσετε ανδρών. Ως φάτο Τηλέμαχος δε μεγέπταρεν, αμφί δεδόμα Σμερδαλέων κονάβησε, γέλασε δε Πινελόπια. Έψα δάρ Ευμεών, έπεα πτερόεντα προσίβδα. Έρχε ομί των ξύνων εναντίον χώδε κάλεσον. Ουχ χωράεις, χωμίχιος επέπταρε πάσιν έπεση, τόκε και ουκ ατελείς θάνατος μνηστήρσι γέννητο πάση μάλ ουδέ και της θάνατον και κύρας αλήξη. Άλλο δε τι αιρέω, σι δεν υφρεσί βάλεω, σι ίσιν. Εκ αυτόν γνώω, νημερταία παντενέποντα. Έσω μην χλένανδε χιτώνατε, χήματα καλά. Ως φάτο βίη δε συφορβός, επί των μύθων άκουσεν. Αγχού διστάμενος έπεα πτερόεντα προσίβδα. Ξήνε πάτερ, καλέησε περίφρον Πινελόπια, μήτυρ Τηλεμάχιο, μεταλύσε τι εθιμός αμφίπωση κέλετε, και κίδε απέρ πεπαθεί. Ιδέ και σε γνώει, νημερταία παντενέποντα, έσυ σε χλένανδε χιτώνατε, τον σι μάλιστα χρήζεις, σι τον δε και αιτίζον κατά δήμον γαστέρα βοσκήσεις, δώσι δε τι ως και θέλει. Τον δάφτε προσέιπε πολύτλας δίος Οδυσσεύς. Εύμε, έψα κι εγώ νημερταία παντενέπιμη κούριοι Ικαρίο περίφρονη Πινελοπίοι. Είδα γάρ ευπερικίνου χωμήν δανεδέχμεθ ο Ιζήν. Αλλά μνηστήρων χαλεπών υποδίδει όμιλον. Τον ύβριστε, βίητε, σιδήρεων ουρανών οίκη. Και γαρνίν, ότε μούτο σανίρ, κατά δώμα κιόντα, ούτι κακόν, ρέξαντα βαλών, οδύνη συν έδωκεν. Ούτε τι Τηλέμαχος το γεπίρκεσεν, ούτε τις άλλος. Το νυν Πινελόπιαν ενημεγάρισιν άνοχθη μήνε. Επιγωμένην πέρ εσ ιέλιον καταδύντα. Και τότε μοιρέσθω πόσιος πέρι νόστιμον ήμαρ ασωτέρω καθίσασα παρέπηρη. Χήματα γάρ τη λίγρ έχω. Ίσθα και αυτός επί σε πρόθ χικέτευσα. Ως φάτο βίδες η φορδός επί των μύθων άκουσε. Τον διπερχουδού βάντα προσίβδα Πινελόπια. Ούσι γάγεις εύμε, τι του τενόεις εν αλήτης. Ή την απουδίσας εξέσιον, ήε και άλλος εδίτε κατά δώμα, κακός δε δίος αλήτης. την δαπαμιβόμενος προσεύχης εύμεε σιβότα. Μυθείτε κατά μοίραν, απερκείτο και άλλος, ύβριν αλισκάζων ανδρών, υπερινωρέοντων. Αλλά σε μήνε άνογεν εσ ιέλιον καταδύντα, και δέσι χωδ αυτή πολύ κάλιον ο βασίλια, ήγιν προσξίνων φας θεέπος είδε πακούσε, τον δάφτε προσέιπε περίφρον Πινελόπια. Ουκ άφρον οξίνος οίεται ως περ αν ή, ουγάρ πουτινές χώδε καταθνητών ανθρώπων ανέρες υβρίζοντες ατάσθαλα μηχανώονται, ημέν άρ ως αγόρευεν, χωδοήχε το δίος η φορβός, μνηστήρονες χόμιλον, επί διεπέφραδε πάντα, έψαδε τηλέμαχον, έπεα πτερόεντα προσίβδα, άγχισχον κεφαλήν, ή να μην πευσίαθ κι άλλοι, ο φιλεγόμεν απημισίας και κίνα φυλάξον, σον και μον δίωτον, σι δεν θα δε πάντα μελόντον. Αυτόν μεν σε πρώτα σάω και φράζε ο θυμόι, μη τι πάθεις, πολύ δε κακά φρονέουσιν αχαιών. Τους ζεύς εξολέσχε πριν ήμιν πείμα γενέσθε, τον δαφ Τηλέμαχος πεπνημένος αντίον ύβδα. Έσετε χούτος άτα, σι δέρχεο διελιήσας, ίωθεν διένε και άγεν, χερία καλά, αυτάρ εμιτά δε πάντα και αθανάτηση μελίσι, ως φαθ ο δάφτισαρ έζετ ευξέστου επιδίφρου. Πλησάμενος δάρα θυμών, εδικτύος ιδε ποτήτος, βιρήμενε με θείας, λείπε δερκεάτε με γαρόντε πλοίων δε τιμώνων. Ιδορχιστιοί και αηδίοι τέρποντ, ήδη γάρ και επίληθε δίελον ήμαρ. End of Ομήρου Οδύσσια, Ραψοδία 17. The Odyssey by Homer, Book 17. Recording by Eleni Kemikzi, Athens, Greece. Web address www.projetomir.com.